आरज़ू थी कोई हम सफर हो बाहों में जिसकी शामों सहर हो बड़ी आरज़ू थी कोई हम सफर हो बाहों में जिसकी शामों सहर हो तुम ही हो तुम कहूँ मैं ये कैसे खुशियों का सावन बरसा है जैसे तुम जो मिले हो मोहब्बत जवां है रूहे रवां है सदा संग रहे हम गवां आसमां है मोहब्बत जवां है रूहे रवां है सदा संग रहे हम गवां आसमां है आएंगे जाने कैसे कैसे खुशियों का सावन बरसा है जैसे तुम जो मिले हो तो लगता है ऐसे खुशियों का सावन